أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا دی آیاتونو کې امور ثلاثه درې امور چې هغه مدافع د عذاب دی هغه ذکر کول لومړی د شرک نه ځان ساتل او دویم احسان مخلوق سره او دریم د ظلمونو نه ځان بچ کول احسان مع المخلوق کې لومړی حق د مور او پلار ذکر کو او بیا ورپسې د نورو رشتہ دارو شوات ذل قربا حقا رشتہ دارو سره خپل سلوک وکړي باغی خیر خیراتو کې باز اوقاتو کې رشتہ دار تانه سواری دغه حاجت ته ضرورت ته نو داغه پتا دا حق ته جدا پورا کا په انسان دی نو کله داغه لا تنګي نو په دغه وخت کې غیتا خپل خبره کوا پسته خبره کوا پسته خبره مکوا وایما تورزن انهم او کته مخ ګرځي د دینه ابتغاء رحمت من ربک د پارا د طلب کولو د رحمت د رب ستا ترجوها چې ته امید لرې مان کته د دین اړه کې دی د پارا چیرې ورګه مال لا روان دی چې څنګه مال راشي کنه تاسو له بیا درکم چې تاسو ضرورت دا به پوره شي تاسو حاجت به تر سره شي کنه نو فقل لهم قولا میسورا بیا وینا کو دیتا وینا نرمه نرمه وینا کو چې وبشي تر بکما پورې ابتغاء رحمت من رب کې څه ته وي لأجل انتظار رزق تقریبا ټول مفسرین وایي د دې نه دا پته ولګي چې حلال مال د الله رحمت دی حلال مال د الله رحمت دی نو کته د حلال مال په طلب کې لګیا اے او دغه وخت تا سره شتنه او ستا امید دی چې راضی وا نو بیا اغیلا حق کل خبره وته وکړه مظهری معنا کړی وا اما تو رزن انهم من عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل اراد بالاعراض عدم الانفاق عليهم على سبيل الكنايه تو کډډ کې د دین نو اراده په دې ډډ کولو کې سره چې ته خرچ نه شي کولې په دې باندې خو کنایه ذکر کړه او دې کې مقصد چې جواب نور کې خو هغه خبرو کې نستغلې غون تر روان شي مطلب دا لري چې را تاسو را دغه وخت کشته نو حیا کې چې نه دا وایم چې نشته او مقصد دې سي ابتغاء دې ته مقبول له وي ته لاجل انتظار رزق دا مطلب دار چې زیرا رواني دی رابشي او ستا امید دی چې رابشي مې تر جوها ته امید لري انتظار کې نو بیا وینا نرم کوه وینا نرم سي عيدهم وعدا جميلا خيسته وعده و سره وکا چورګ پیسې راشي کنه را رواني دي نو بیا بدل درکم تا د حاجت به در سره کوم پس تا خبره کوه یا دیم مانا قل لهم قولا ميسورا وایا دیتا وینا د جنت د جنت پیسې در سره نشتا نو کم از کم خبره وته وکا ښه کلمه وته وایا ځکه میسور یسر جنت ته دی تن یسره دل یسرا نو یسر جنت ته کنه نو قول میسور نرمه وینا ده چې هغه د الله د دین مطابق ده لکه څنګه چې سوره طه کې براشي چې موسی علیه السلام هارون علیه السلام دواړو ته الله ویلي قولا له قولا لینا فرعون سره چې خبره کوي نو لینه خبره کوي لینه څه ده دا مطلب نه چې دین و د پرېدا خو خبره لهجه نرمه ساته د سره نه لهجه نرمه او چلاوا قول د دین یو خبره وته وکا دام صدقه ده چې او تم ته تام مثلا مخه تکړه په یو مسله دی پوګو نو دا تا صدقه وکړه په هغه باندې دا صدقه ده بهترین صدقه قل لهم قولا میسورا اړوم به معنا واضحه او مخکې سره لګي چې نرمه وینا او توګه وګر ابشي در بکما ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك او مگر ذو لاس پل تړلې شوی د خپل سټ سره لاس سټ سره متړه دا کینار د بخل نه مانه سوک چراشی او تانه سو غواړي کنه د ستا لاس جیب ته نه دی خسټ تلار شي دا سي ا غریب وی چې کنه چې سره وان نه امین ګلاس 66 پورې اون خلی بره لار شي نه مانه شومتیا مکوا شوم پړق مو جوړېگا اولا تبسطها کل البسط او مبران زلاس په پورا پرانستلو دا سم مکوا چې سد سره یې غلګې مانا تاس رجیب کی مثلا 100 روپے دی لدا سم کو چ یو روپے دین اور کہ دا اللہ پن مان دی ادا سم کو چ ٹولی دا سیل می ورکی ولی فتا کو دا معلوم محصورا کنی ناس با پاتش ملامت او ستومانا بخل چ کلا کینو معلوم بے ملامت بے چ اوپر اشتمن دے پیسہ وس رشتہ بینک بیلنس خدے او بیام دے غریب سره خیکل نہ کئی دا اللہ پ دین نہ لگئی او محصور به باغ صورت کی چې کله سده سری هغه ورکینو سبب استومانه بیا به بل نه غواړي کنه صدا سمکه او بل کې درمیانه چلے گا ځکه اسلام دا نوم دی د اعتدال دین اسلام دین اعتدال نه نو سوله غوا دا الله په نوم ورکته ځان د پاره پرې دا خپل خرچې د پاره ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دا نه چې کنه تا دا الله په نوم باندې ورکلن ته به غریب کیږي ایا یو سړی داسې دی چې هغه سره سشتنه نه هغه وي زه څه وکړم وګوره در رانه وغوښتله چې زه دله ورکړم او یو سره نه الله جل شانې مخه پکېږي دواړو صورتونو کې ځکه الله روزي چاله فراخي او چاله تنګوي دا هغه شان دی دا دنیا دا نظام په تفاوت روان دی ان ربکا بېشکا ستارو یبسط الرزق فراخي روزي لمن یشاء او چاله چې وغواړي ویقدر او تنګوي دا هغه شان دی نو چاله لګ ورکی او چاله ډیر ورکی او دا ځکه انه کان بعباده خبيرا بصيرا بشکه دی الله په بندگانو خپل ډیر خبردار او بینا خبردار دی د دې د باطن نه خبر دی خبير غزاد ته وي چې عالمي به بواطن الامور پټ امور او تم معلومي او بصير وي بنا تولیدون کیتا ظاهري حالم د دې بندويني او تن نه ډډي او تم معلوم دی الله ته پتوا د دې وجنه دا نظام په تفاوت پیدا کړ کټول مالدارو هم دا نظام نه چلے دو کټول غریبانو هم دا نظام نه چلے دو ټول سره یو شان دولت وی هم نه چلے دو که بالکل وسره نه هم نه چلے دو چاله لګور کو چاله ډیر ور کو هغه ډیر والا باندې خپل امتحان دی چې هغه باغی غرور او فخر نه کوي چې دولت پر اثره بلکې کوشش دا کوي چې په خوار غریب باندې په خپل خپلوان باندې لګي او الله په نوم ورځي او په دې غریب خپل امتحان دی چدې په حالت د غریبۍ کې کم از کم کنور سنین او ارمان خو کې شرک په تیرا سره دا الله د دین لپاره به له ګولې الله د نیتونو معلوم دي کنه نو سام ان شاء الله پورا اجر ده دارنګ دې الله پاغه کړو چې تا سره سي در کړی دي او سي کړی دي کم حال ته دې کنه پاغه شکر او باسي نو ګوره دما دا جدا مقام شو دا جدا مقام شو دا سیم ویل شي چې د مالدار مقام د شکر دی او د غریب مقام د صبر دی او صبر جمع شکر دا مست دین دی مکمل کټول مالدار وې نو بیا به صبر نو کټول غریبانان وې بیا به شکر نو چې څو مالدار شي او څو غریبانان شي یو د شکر مقام کې شو بل د صبر مقام کې شو ښا انه کان بعباده خبيرا بصيرا دا غدوی ما خبره وا چې احسان وکې د مخلوق سره نو درې ما خبره شروع شو چې د ظلمونو نه ځان بچ کې مظالم مخوې ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق پدې کې وو منهيات او درې مامورات ذکر کړي د سيزونو ټول ذکر کړي د وو سيزونو نه بندیز راولي چې دا و کار مکوي د دریو کارونو حکم کوي چې دا وکړي ولا تقتلوا اولادكم او مو وجنه خپل اولاد خشيه املاق د وجې د يري د لوګينا خپل اولاد مو وجنه د اولاد د وجلو طریقې مخکې سوره نام کې ما ذکر کړې چې امام غزالی هم ذکر کړې دي او مفردات کې امام راغب هم ذکر کړې دي پای کې خو یو دا صفاله چرا دغه شانتی اولاد وژنې دې د پاره چې سبب دې لویګ نو کندو براله ته شي او دلته به کم ځای نه راولم یا د بل سیز د وژنه لکه څنګه چې عربو وخت لري لونه وژره کولاو وین دالې چې وجل داږي سړي چې عزل کوي خاندانی منځوالي چې بچي پیدا نشي کوشش دا کوي چې د دنیا تران شي دا غیر لپاره مختلفې طریقې استعمالي د بچو د بندېدو لپاره دا عزل چې وتوي ګره دا منسوبه بندي دا ملي ظلم دی ضرورت لپاره خدان له مسله دا چې وځي کې ضرورت نو مخکې نه قران دا غي اجازه ورکړلې ده او د الله پیغمبر اجازه ورکړلې ده خو به ضرورت عذرو نه کول چې بچي دوی اچي دا د انګريز نارو او مسلمانانو کې فرق نه اونن دا غیر لپاره مختلف کسان دا راوتی دي ان جی اوس په شکل کې بعد کسان لګیا دیو مسلمانانو کې کار کوي ښا اغیل ذهن دا جوړی چې جیدا خو چې سمره کمینو دوره به تخه تنظیم کوي تنظیم به دی کوي تاسو چې دی به کې کاله دل د اډوال الله شل کې دی بلار نو لکه ورشې به سوکي دا څنګه کار مرز دراول چې دی په ځای پروتي دی به سوکي هغه چې سوکي چری هغه ته پریدا خدا هغه د پیغمبر چې اگر علی کله زموږ سره پر ماډل دا حکم راو چې تاسو اولاد دیر دی نو زه خوشاله کوم تاسې زنانو کې چې بچی دیری دغه زو فخر کوم تاسو په زیات ډول دی نو رزق ورکون کې خو هغه دی دغه دینه یریږي چې سباله به سخوري جرات بونه سی واشي ګران به شي بیا به نه تر سره کیږي الانګه دا غلط نظریه ده تاسو خپل لیدلی چې ډیر کسان داسې دي چې کله مور او پلار یو هیڅ څوک نو په کور کې نو په پردي کندر کې ناشته او بچی چې راورسي د سور ډیر شو کنه نو زور یې مار ډیر شو دا کوم خوراکونه چې نن تکې ځکه کله وایم دنن نه دیر شیا سلویخ کاله مخکې د کسانو نه تاسو کا چې دا نن شپې ته او یو کال کې دی نن نه سلویخ کاله مخکې د تصور وو تصور یې نو دا غنمو بیا چې وو د خلکو د بنیر نه به ځان لور بشیر وړي خدا ته حالو نن تو ګره دا څه حال وو چې په محله کې بچ د یو کور کې پخ کړي نو یو کور بچ د شملې کړي نو رو په ځان لورو یو به صابو یا صاف پخ کړي نو رو په ځان لزغلو او هم په بو کې شولو لیکن نن تو ګره پار کور کې د وسلو پخړی کیږي که غریب نه غریب دینم کیږي کنه الله سره چې کومه قضا نه ته به حیران شي کوم وزمو کو چې دوه منه غنم نه کول غنم سل منه کوي کمی میوي چې هغه تا پخپل موسم کې پورا نه لیدي هغه به موسم زور ډیر لري چې ته بہت حیران شي نو دا الله سره دی خزاني الله مقابله مکوي او دریم شکل ادا دی امام غزالی مو امام راغب مو چې او سره خپل بچي جاهل پری دی جاهل سمانه د قران او د سنت علم او تونخي د دین لري پاتې کیولي دا یری و سره سباله بده سخري وي راشه دنیا هنر په زکه مصری کا پلانې کا ډینګې کا فن و د زکه راشه وي دغه په زکه تعلیم ته کوي ښا سبب بیا سخري هغه قران چې ویلې دا هغه مونږ ته د لوګي مړو نه لید ښا ان شاء الله د لوګي بنمري د الله د کتاب برکت ته دا اگر چې هغه ډیر غلوم شي ډیر بوزګلوم شي نور خرابې به کوم راشي خو ان شاء الله د لوګي بنوم لري دا قرآن برکت دی او هغه خلک ورته زوخم چې سره د تعلیم نه ټکرې وي سره د لوی فنون نه او سره د لوی دغه نه دولتونو نه غي ټکرې وي او حالت خراب دی ښا تاریخ د دنیا وګورن تا ته پته وي چې په هندستان کې داسې بادشاهان تیر شوی دي چې د لوګي مړ دي د لوګي بنکړي دي په کمره کې تر دې چې ساته وته راځي لکه مغولو د تاریخ وګورم تا ته مخه ته شي لیکن ما د داسې یو عالم یا دین والا نشي کولای چې د لوګي مړ ښا دلوګي ونمري نو د دېو طریقو سره اولاد وجل دي یا خو اولاد صفا په مړې ولا زورو کې دغه شانتي وجني یا دا چې عزل کوي منسوبه بندې کوي به ضرورت یا دریم دا چې دې جاهل پری دي د دین نه نه خبره پری دي قران خو له مذهبي سدي په کې مړک قران زکه کس دی نه کو حجومات ته لاړو کلا نه لوي په دې کې سدي وي دا خو نور وخت ضایع کوي دې ځان نه نور به وخت ضایع کوي دا غي دا تصورم نشتا چیر تر سان راواله تر ماقامه پورې لګیای نو بده کې سټیم تدید په اړه پاتې چې د الله بندگی پکې وکړي چې دا ما سپین مونږ دی دا ما دیګر مونږ دی یا پکې نور نوافل دي دا وی ستی ځان له خرابې وی ورته مو لګاوه او ډیر بدبخت خلک غره بیا چې غیدا پروا نه ساتي چې مونږ میو کو کنه یا د الله بندگی میو کړو کنه سار ناړم دي تر ماقامه ورته مې پکې م لګي او په اخر کې بیا هم حالت ډیر خرابې دا غناغه سړی خې دې 2000 روپے روزګټي او بل تن دې 100 روپے 200 روپے روزګټي دا غ خپل وخت تیریږي پر الله پاکي برکت واجی ښا اراده الله به برکت کړی دی ښا قران کریم وی نحنو نرزقهم مون روزي ورکو دغه خلق له دغه اولاد تاسو له وی یاکم او تاسو له مغیه مخ کې کړو چغیر مخ کی ور کوم او تاسو له رستو در کوم تی دی شری دی بچو د وجه تخری ها حدیث کنا دی انما ترزقون بذعفائکم یا انما ترزقون بصالح المهاجرین دا تاسو له الله سره رزق درکې نو تاسو له کمزور خلق د وجه درکې تاسو کې کمزوری دی دا به بدلی ډیر کسان داسي چې داغي اولاد نه خور پړکی چې اولاد راشي مندر شي بل دا چې قسمتونه ډیر شو مخه یو بچي او دا خپل قسمت او بل راغی دا خپل قسمت دی بل راغی دا خپل قسمت دی کې دي چې داغه د وجه اوخره ځکه الله فرمایي نحنو نرزقهم موږ لوم به غیر ورکو ورسته تاسو لدرګوغا ان قتلهم کان خف ان کبیر یقینا وجل د دې ګناه غټو داړو کې ګناه مې صاحب وا چما غنی عزل کو خانه دانی منسوبندی میو بلن لوی کار میو اوړو کې کار میو ګلو معمولی غون ته مکروه کار میو ګدا لوی ګنا دی لوی جرم دی ان قتلهم کان خطئا کبیرا او دا حقیقت وه زمون پدی مسلمان معاشره کې د تصور نو جنرال ایوب خان دور کې عائلی قوانین نو ودل او پای کې دنه دا خبر را ل خانه دانی منسوبندی علما او سخ خلاف شروع وو دا څه کوي او باغو کې عالم تیر شوی دی مولانا ترخوی صاحب د دې ان پی والا عالم نشنلیانو او داغه تفسیر نن سبا چاپ دی تلاوت القرآن بنوم باندې او تفسیر ولی خان بنوم باندې ما سره شته بدرې جلد نو پای کې دن ناغه د آیات کریمه لچرا رسیدل دی ایوب خان پسې شروع شوی دی وی او څه کې ویلا اوس وی ایوب خان الله لپاره پرزول وردی هغه کې وی الله جل شانو بندیز کوي وی دی ظالم وی شنه دا څه بنه کوي چې دا سوالات بنګي او تاسو قتل کې وی وجنه او دی وی جن وی وجنه دا لوی ظلم دی او ضرورت دی دا یاد ساته بازی کسانی ناپوه اشکالات کی بیزایا اغلا پکار دی چې عالم سره کینی ځان پوه کی زنانه ته تکلیف دی ځان له مسله ده بالکل تعزل قول شی خو وقتی موقت تو وخت پوری یا دوایې په تور یا په بل طریقه یا یو لږی دی ماشوم نو دا کم از کم حق دو کال دی او نور ماشومان دی نو داغي مور روزګار نه دی داغي تربیته کی پالنه وکي په دې وجه رسته خو ټیک دی ضرورت ته وجه نه یا یو زنانه داسې دی چې ډاکټر وته ویلی دی چې آینده ردی علوم پښو نو هغه نرستو کې دي چې خطرناکه بیماری پیو لګي یا دا مفلوج شي بدن یې بالکل کار پرې دی یا مړ شي نو کاغذ سپیشلیست دی او خيار ډاکټر دی پویږي په دې مرزونو باندې نو بیا مستقلم کولی شي او هیڅ څه به ګوري ضرورت به ګوري به ضرورت ونه کنه عام حالاتو کې تاسو د اجازه نشته چې ته به د هغه لپاره دا جوازونه پېښ کړې بیا بازي او بیا کسان لګي بازي دا راپوهه د علماو نیمه فتوی را نقل کوي نیمه فتوی را نقل کوي پوره خبر را نقل کوي له علماو دروغ وای دا څه خبر اږي ته کولې شي اږي پوره خبر کړی دی نو پوره خبر اوره د ضرورت توجه نه بالکل دی ضرورت توجه نه کوته مردار احرام خوړی شي دا ضرورت دی را خاصي مردار شي بیا مردار شي لیکن ته جوز دلو کې مری دا یو هغه اوري شي کنه ضرورت دی کنه ته وسه چې په عام حالاتو کې مزه داسې کولې شم قران کریم صفه نسو دې مقام کې او دې درې واړو ته شاملو ان قتلهم كان خطئا كبيرا دا ګور لوی ګناه دی ګناه کبیره دی ولا تقربوا الزنا او من ذکیږي زنا تا انه كان فاحشا یقینا دا زنا دی کار د به حیاه کار د به حیاه ګور دا الله نبی فرمایلی چې تاسو زنا مکوئ نن ذکیږي به هم د زنا خوره لری خبره ده او زنا ته به ذکیږي نن ذکیدل څه دی پردو زنانو ته قتل یا دا پردو زنانو پردو سره ته قتل یا هغه سره خبرې کول یا هغه دواعی او اسباب د زنا هغه ټول چې سمره دی هغه ته دا قربان دی اصل کې الله وی نزدې کېږي بنا زنا کول خلری خبره ده کو نزدې کېږي منا لا تقربوا الزنا من نزدې کېږي زنا د دواعی او اسباب د زنا مې استعمالوي حرام دي پر دې زنانه د قتل حرام د زنانه پر دې سړی دا په غلط نظر حرام غلط نظر دا چې شهوت په نظر ګوري دا حرام دي بالکل سوچ حرام دارنګي اغي سره خبرې کول به ضرورت حرام انور خو لاله خبره ده پر دې سوکي چې باندې ځان پوهه چې پر دې زنانه سوک ده دا نه چې دا ما خپل نه ده تا د ما مالور ده تا د ترلور ده تا د ما سیلور ده تا د پپولور ده تا روندار ده دا ټولې بغیرالې دا ټولې پرستا خینه ده دا پر دې ده چې واستا د خپلې ماسینه چې واستا د خپلې پپونه چې واستا د خپلې خورنه او د مورنه سیوا ساد مور د مور چې د نیا او یا په پره لار شیا د پلار مور او په پره لار شیا دغه زنانه دي یا سالور د هغه کټه اولاد دین وسه او کړوته وغیرہ د دین علاوه نور زنانه هغه خو سوچه حرام وږي سره به ضرورت خبرې کوله د ضرورت خبرې یاره زنانه سره کولی شي ښا ایو نه چې خبرې سره دا سره هم د ضرورت خبره د کولې شي. قران کریم وی لا تقربوا الزنا زنا ته بل ځکه منو کم کسان چې هغه حجاب نه کوي پرده نه کوي دې په دې حکم عمل نه کوي ځکه دا زنا ته ځکه دې لیدنه چې ته پرده نه کوي تا د رنګاري نه پرده نشته تا د خینی نه پرده نشته تا د تر د لور د ماما د لور نه پرده نشته نو ته زنا ته نږدې شوې د وایې زنا ته هغه تر کې نه پاتې هغه تر خبرې کوي اجل خلوت و تر کې دا حرام د حرام او د پاس حرام او الله مونږ دې نه منع کړی ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا زنا ته من ذکیږي چې بے پردګی شروع کړي انه کان فاحشا یقینا دا زنا د کار د بے حیاه وسا سبیلا او ناکار عادت دی بدلار دا زنا د په ډول کې چې کوم سره په زنا عادت شي بیا ځل نه راځي کوم زنانه چې په زنا عادت شو کنه بیا ځل نه راځي ماشاء الله چې الله ولا توفیق ورکړي په اخلاص توبو به ډیر کم وي چرته کړي دا دومره ناکار عادت دی چې تر مرګ دې نه ځینو وسا اسبیل ولا تق او حدیث کی امراضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے باب گڑ زور نکڑے وی نبی علیہ السلام زنانو تم او ناری نو تم خبر وا چتا سو گرے مکمل پردہ ہوگی زنانہ دی بی ضرورت نہ کور نو نارینه بغیر د ضرورت نه پرې زنانه سره خبرې نه کوي ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق او موجنه هغه نفس چې حرام کړی دی الله وجل داغي مگر په حق شرعي سره د کوم تن وجل چې الله حرام کړی دی داغي وجل مکوي ها په حق شرعي کول شي حق شرعي جرم شرعي ته وي علماوي حدیث کې مراغلی وو ابو سعود تفسیر کی وی الا بهد سلاس کفر بعد ایمان و زنا بعد احسان و قتل نفس معصومه عمدا دیو سورتونو کی اوتن وجل شي یادا چې کفر کړل پس د ایمان نه مرتد شو کلمه د کفر وي یا زنا کړی دا او سره د دینه چې دی وعده واله دی د په پر جمکی کی مړکی کی وا ته خزر او کړل دی او یا وجل د یوتن کړی دی معصوم بې ګناه یو تن وجل دي نو که ساسو پاغه جاری کیږي کنه دا درې کسان دي هم دغه شان دي مظهری خپل تفسیر کوي به حد نو قصاص نو بغی نو صح سب الصحابه رضی الله عنهم ونحو ذلك هغه به نور کوم ذکر کړو چې الا بالحق دلانګ دام راغې یو سره حد دی پاغه باندې او په حد کې وجل کیږي لکه زنا کړی دا وعده والے نه دی بس سنگساری کی پای کې به وجل کیږي یا بل ثانی وجل دی بی گناہ نو قصاص کیږي وا یا بغی کړه دا خروج کړه د مسلمان بادشاہ خلاف ناغا یا خو باغت غالب دی او کړي وجل کیږي وا او سب دی یا صحابو ده کنزل کړي دي کم سړی چې صحابو ته کنزل کړي د علما او فتوا دار چې دی به وجل کیږي ښا پرې دی بیان چې پیغمبر ته کنزل کی نو پرې دی او بیا عبد الله مسعود رضی الله عنه فرمایل چ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایلی اول ما یقضى یوم القیامه دی بالدماء د قیامت پرځ چړونده فیصلې شروع کیږي کنه د وینو فیصلې بړونبي ګره ها دا قتلونو فیصلې بړونبي او حدیث بخاری مسلم داړو کې راغله او بلکې نسائی ابن ماجه کې روایت هو چې برائے ابن عازب رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایلی چې لزوال الدنيا اهون علی الله من قتل مؤمن بغیر حق کلا ټول دنیا سو قرآن کې د الله به پروا نشته او که یو مسلمان به ګناه وجو دا الله ته ډیر مبغوز دی ها دا خبره د الله په دربار کې ډوره د جرم نه ده په سره ټول دنیا روانه کی په نسبت د دې چې دی لګي یو مسلمان وجني بغیر څه د جرم نه او بلکې به حقي کې روایت هو چې لو ان اهل سماواته و اهل ارضه اشترکو فی دم مؤمن لا دخلهم الله النار کدا ټول زمکه والا ټول اسمانونو والا فرشته د یو مسلمان په وینه کې شریک شي مسلمان او چې لا ټول به الله دغه د وجه ورته شي او بلکې بل روایت دی په ماجه کې دا راغلی وو چې من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمه لقي الله مکتوب بین عینیه آی ثم رحمت الله کوم سره چې هغه د یو مسلمان په وجلو کې د بل سره امداد وکي وجل خو لري خبره ده خو بل سره امداد وکړو نو الله دربار کې چې کله راشي کنه د دې دروازو سترګو مونږ ته ویل کلی چې آی سم من رحمت الله دا هغه سړی دی چې د الله د رحمت نه امید دی او بل سره اعانت صحیح لکه بل ته وي وی بل روایت کې راځي بشتر کلمه دین کنه اوق اوقتل کنه اوقتل معنی وی وجنا ته دی وته ټول اونې وی چې اوقتل دا دی وته وی اوق یا مثلا وی وج اخوان نو نو وی وته چې وی وجنا پوره خبره مونږ کی نیمه خبره یو کلم دومره خطرناک جرم دی کنه ځکه قران کریم وی چې ذات مکه وی بره او امن قتل مظلوما او سوق چې وو دل شو په ظلم سره جرم ته نو شوی او بغیر د جرم نه وجو فقد جعلنا لوليه سلطانا یقینا ورکل دې مون وارث داغله اختیار او زور نو فلا یسرف فی القتل نو زیاتی دې نه کوي په وجلو کې اغله اختیار شته چې کوم سړی هغه وجل دې نه هغه به وجنی هغه وجنی بادشاہ ته خبره پیشی قاضی به ولګي او په هغه باندې باډر وکړي چې دې کوله ختمې خو دې به یو کار کوي الا یسرف فی القتل اسراف نه کوي ګوره ښه اسراف سی ابو سعود وی بیا یزید علیه المصلح اغه لګی دلې سره فرور وجله او یزې وجله او دی ولګی وی وجنی مو پوز دې پری کې وګونه دې دې راته ظلم کو بیا یا مثلا اغه لګی دلې وی ان یقتل غیر القاتل من قاربه مرګ یو تن کړه دې او دی ولګی داغه پرشته دارو کې سو کو وجنی بل رور ولا وی لکه نن چې زموږ د پښتانه کم ظلم کوي کنه دا ډېر به ظلم دې وجله اغه دې او دی لګی رور ولا وجنی دا جرم دې دارنګې او به ان یقتل الاثنين مکان الواحد اغه یو تن لدینه وشته او دی ولګی د بیت وشته دا جرم دی ښا فلا یسرف د اسراف او په قتل کې ښا لکه څنګه چې جاهلیت والا بدا کار کو او یادا ان یقتل القاتل فی ماده الدیا روغه کړی دا او د روغې نه پسی بیا وایي بعد کسان صلح وکړي کنه قاتل سره صلح وکړه او هغه تاسو ته قانون تیر شوی سوره بقره کې چې وارث روغه کولی شي روغه وکړه او صلح شوی وو او د پیسې یا تاغست دی مو دا غې نه روز ټول کې دا هغه کسې وجو چې موږ خپل بدل واغست وای بدل لري هغه څه زیاتې دی وکړه روغه ولې کوله فلا یسرف فی القتل اسراف دې نه کوي په وجلو کې انه کان منصورا یقینا د ته سره امداد کړی شوی دی مانا د طرفداری کې دي چې مسلمانانو لپاره دی چې کوم سړی سره ظلم شوی دی روري وجل شوی دی یا پلار وجل شوی دی دا هغه سره مرسته وکي تب مرسته غوړي د مقتول کې د قاتل باندې کې ها او دې پیمانه معاشره د پښتنو کې چې اوسې کنه نا اکثر دی بیا د قاتل طرفداری کوي د مقتول طرفداری څوک نه کوي حالانکه فقار داو چې چا سره ظلم شوی دی وجل شوی دی هغه طرفداری وکا قران کریم ماته ته حکم کوي چې انه کان منصورا هغه سره به امداد کی دی شي ولا تقربوا مال اليتيم او من ذکیږي مال د یتیم تا الا بالتی هي احسنو مگر پداسې طریقه چې هغه خیسته ای خیسته صدا ثابت په شرع شرع کې ثابت طریقه ده ور الله جل شانو دا نو چې یتیم مال مخرا د یتیم مال خلل خلری خبره ده په دې نیت باغې ته نزدیکیږي هم نه چخري ای نزدیکیږي بہت نه ها هغه طریقه چې خیسته ده خیسته طریقه صحیح یتیم ستار واره ده یتیم صاف رہے دے داغه مال پاتې شوی دے تلګي او داغه د مال ساتن او حفاظت کین او پاګه کې ولا کار کې زما کېدا نو ته خپل اجرت غسې شي کنه دا کوم نزدېکټ چې دوه کور دی بس ته غریب چې سانه تر مقام د اغز مکه سنبالي نزان لبس کوي نو دې ته خپل دیاری خپل اجرت اخلي خپل حق ته اخلي هغه بالکل صحیح ده ځکه پکې استثناء وکړه الا بالتی هي حتا یبلغ شدا تر دې چې ورسی دا یتیم خپل ځوانې تا چې ځوان شنه د یتیمې نه وته اوس د مال حواله کا وردا حتا دې کې غایب لا تقربو د پاره نه غوري چې من دې کې کې د یتیم مال ته تر دې چې هغه ځوانې تور سین بیا خیر دې نزدې کې دي شي ولې بیا ولا مال خولې شي بیا حرام بول شي وینا حتا غایب محذوف ده ټول مفسرین وایي واحفظوا ماله حتا یبلغ اشدہ ساتن کوي دا غد مال تر دې چې ورزې ځوانه ته نو بیا پتا ساتن نشته غته والے کا دا دې مال له اوسه پوشا کار دې پوشا او اشود ذکر کو ځکه سن اشود غې ته وي چې پاهي کې دې په خو بد باندې پوشي نه باو ضرر او بي جني نو کوس یو سړی دا سې دې چې هغه بالغ خوش خو پاګ کې ماتو دې پاگل نه بول دې مزوب دې نو بیا دې مواریدا چې داغه د مصالح او خیال په ساتي ولې کمال غتا والکیت زای نه کی د دې وجنه کوشش بدا کی پاګه هو محجور دی کنه هجر دی به داغه په پابندې کې راځي فقها داغه د پاره بابونه لګي باب الحجر چې پاګه پابندی راغه تصرفات نشي کولی هغه مزوب دی کویږي نه عقل کار نه کوي د دې بلاغره طرف نه بیا لګي ای الله بدل حجر ور کوي او ٹھیک ده کنه داغه د مال حفاظت کوي او خپل دیاری تنالي لګسنج د رواج مطابقي بالکل هغه ستیشي دی نه واوفو بلادی دا امر ذکر کوي ها وګوره نواهی ذکر شو کنه یو دا چې لا تقتلوا اولادکم دریم لا تقربوا الزنا دریم لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق تلورم لا تقربوا مال اليتيم لرا اوس امر راغی چې اوفو بالعهد پروااله کوي په لوز باندې ان العهد کان مسئولا یقینا د لوز بارګه به تاسو کې دیشي چا تر چې د لوز کړی هغه تر سره کا زکا بے لوزی کول د منافق کار دی د منافق په صفاتونو کې اداش مارل دي بار بار ها چې منافق هغه سړی دی چې د لوز نه پوره کوي خدای یاد ساته دا غ لوز دی چې هغه د پوره کول وي تکې هوته سره لوز تر کړې دی او مال یې چې دوره مال بدر کو یا د ازمکه بدر کو یا دا پلانې کار بکوم پلانې بکوم یا دا و دی ویلی مثلا چې لور دل در کومه لوز یې سره کړې دی او بیا دی لګي رستو کیږي بعد کسان وي ویره مون پیدن کړی وا پیدن او نکاح پکې نه تړلې شي کوس جنې نه ورکو نو میټیک داو نکاح نه تړلې شي کني ورکه بل چاله ورکه کنه نکاح کیږي صحیح رزق تړلې شي نو لیکن بیلوزی خو دې وکړه بیلوزی خو دې وکړه لوز دې هغه سره کړو چې مثلا دا بدر کوم ها کپایې کې قباحت دا تراغه غزان نه مثلا اته شریعت وو چې بے ځای لوز نه چا تر مکوای بل لوړ کوالی کې دني مکوای تار لوړ کوالی دانه چې دام بندي دي حرامي دي په دې سره ډېرې مسلې جوړيږي پیدن دی وکړه جنې ورکا او سباله پکې مسلې را لې بیا دي خپي چې را لې شرابي دي زاني دي کبابي دي پلان دی وډینګ دی اوس موږ لور کو نو ورکو نه دا به لومبي کې سوچ کړه کنه ولې ګړو کوالي ورکو نه لکه صبر بده کړو چې دا په غل شي هغه بالا شي به دا وکول کنه قران کریم وی د لوس پابندي وکې نو بس او کو بلا او دا لوس نه دی مراد چې اوسړې بر سره دا لوس وکي چې پلان کې به وځو ظلم وکړو ته پلان کې نه بټانټې پټو یا پلان کې ګناه وکړو دا لوس نه دی ګورې دا یو خلاف ورزي پکاره یا ساړو مله هوتا ګنا کړي د جرم نکړي هغه ته دې کې زنې مو سو الله ته میرانی سي کاو پنا راه له وځ کنه نا غ جائز له وځ دي یو فو بلا عهد ان العهد او خصوصا هغه عهد هغه چې الله سره کوم کړي دی کوې چې نخلا او ونترخو مې يبجر اياك نعبد و اياك نستعين التحيات لله والصلوات والطيبات موږ کله له وځنه کو الله سره کنه دا مراد ان العهد کان مسئولا او بیا عام دی آیات دنیا ټول له وځنه ته شامل شي ان العهد کان مسئولا یقینا د لوز بارکه با تپوس کې دی شي د لوز بارکه تپوس دی ګورې نا خوانو احکام بیا ذکر کوي ورپسې چې واو کول کېلا بیا ودا ګورې و اما تور زنانهم او کته مخکر زوی د دینا ابتغاء رحمت من ربک د پارا د طلب کولو د رحمت د رب ستا ترجو حاجته امید لري فقل لهم قولا میسورا نوایا دیتا وینا نرما ولا تجعل یدکا او مگر زواق پل لاس مغلولتن تلل شوی الہونو کے کاد پل سٹ سخا ولا تبسطا کل البسط او مپران زلاس پا پورا پرانستلو فتقعود ملوما محصورا کنی ناس بپاتش ملامت استومانا ان ربکا بیشکا ستارب یبسط الرزقا فراخی روزی لمن یشا اچال چو غاری ویقدر او تنگیئے انه کان بعباده یقینا دے اللہ پا بندگانو خلو خبیرن خبردار بصیرن لدن کے ولا تقتلوا اولادکم او موجن اولاد خل خشیت املاق دو وجی دیر دلو گنا نحن نرزقهم ویاکم منگروزی ورکو اغیتا موتا ستم ان قتلهم بیشک وجل داغی کان خطئا کبیرا دے گناہ لوے ولا تقربوا الزنا ومن ذكر جه زنا تا انه كان فاحشا يقينا دا زنا ده کار ده بے حیاه وصا سبيلا او ناكار عادت ده او بدل اردا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله او مو وجنه تاسو نفس هغه چې حرام کړی دی الله وجل داغه الا بالحق مگر په جرم شرعي مگر په حق شرعي ومن قتل مظلوما او څوک چې وجل شو په ظلم فقد جعلنا لوليه سلطانا یقیناً ورکړل موږ وارث داغلر اختیار وارث داغلر زور فلا یسرف فی القتل نو زیاتې دې نه کوي په وجلو کې انه کان منصورا یقیناً د سره امداد کړی شوی دی یا یقیناً د طرفداری کې دی شي ولا تقربوا مال الیتیم او من ذکیږه مال د یتیم دا الا بالتی مگر په داسې طریقه هی احسن او چاغه خیستی حتا یبلغ اشده او ساتنه کوي د مال دا تر دې چور سي ځوانه تا او هو بالعهد او پرواله کوي په لوز ان العهد کان مسئولا یقینا د لوز بارکه با تپوس کې دې شي قیامت کې.